Usunięto awarię urządzeń sterowania ruchem na linii Warszawa-Radom, informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Trwa przywracanie ruchu pociągów. Do awarii na odcinku Czachówek-Piaseczno doszło przed godziną 17. Pociągi nie kursowały zarówno w stronę Radomia, jak i do Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Oniewski. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Do 2-0 pokonała w nieco ponad godzinę Hiszpankę Sarę Soribe Stormo. Co najważniejsze, widać, że liderka światowego rankingu coraz pewniej czuje się na trwiastych kortach All England Clubu. Kolejną przeciwniczką Świątek będzie albo francuska Diane Parry, albo Chorwatka Petra Martić. Zaplanowane na dziś spotkania drugiej rundy z udziałem Magdy Linet i Huberta Hurkacza zostały przełożone na jutro z uwagi na padający w Londynie deszcz. W Pasay City na Filipinach pada rzadziej, poza tym siatkarze grają pod dachem. Ci nasi pokonali po tiebreaku zawsze niewygodnych, zwłaszcza dla biało-czerwonych, właśnie Słoweńców. W tiebreaku wygrali 15-13, mówimy oczywiście o rozgrywkach Ligi Narodów. Wsiadamy na rower. Jay Hindley z grupy Bora Hansgrohe po długiej ucieczce wygrał piąty etap Tour de France. Australijczyk wyprzedził o 32 sekundy Włocha Giulio Ciccone i Austriaka Felixa Galla. Hindley został nowym liderem wielkiej pętli. Drugi jest ubiegłoroczny zwycięzca, Duńczyk Jonas Vingegaard. Trzeci w klasyfikacji generalnej jest wspomniany Ciccone. W wielkim futbolowym świecie dymisję Christophe Galtier z funkcji trenera Paris Saint-Germain i wypełniony po nim wakat tego samego dnia przez Luisa Enrique. Z kolei Mason Mount już oficjalnie w Manchesterze United. Negocjacje z jego poprzednim klubem Chelsea London, w którym spędził całe piłkarskie życie, w tym lata szczenięce, przeciągały się dość długo. Wreszcie Czerwone Diabły sypnęły mocniej świeżym groszem i pomocnik reprezentacji Anglii podobno za 60 milionów funtów przenosi się na Old Trafford. O sporcie na naszej antenie znów za 2 godziny. Synoptycy straszą nas burzami wieczorem i w nocy, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, na wschodzie, na południu, czasem więcej chmur i może przelotnie popadać na wschodzie i na Podhalu. Jutro też może zagrzmieć. Temperatura od 23 na północy do 26 w środkowym i południowym, na środkowym i południowym wschodzie. Chłodniej w górach i nad morzem, tylko około 21. Wiatr nie powinien nam jutro dokuczać, no chyba że w czasie burzy, wtedy tak około 65 km na godzinę. Po drodze z Trójką. 7 minut po godzinie 19. Zapraszam na drugą godzinę audycji. Jeśli Państwo są w trasie, to przede wszystkim życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi, ale jeżeli jest coś, co Państwo dostrzegli, zauważyli, chcieliby się tym podzielić z innymi zmotoryzowanymi, to proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. They come from every state to find the sun.

Słuchają Państwo po drodze z Trójką. Przypominam, że czekamy na Państwa doniesienia z trasy. Czekamy zarówno na te informacje niedobre, a pewnie takich parę się znajdzie na trasie, jak i te dobre, bo być może coś ciekawego Państwa spotkało. 2-2 i 7 trójek. Jedna bardzo ważna kwestia, jeżeli przed Państwem wylot na wakacje, bardziej niż zazwyczaj w wakacje muszą Państwo liczyć się z pewną kwestią. Organizacja składająca się z Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego, działająca pod nazwą Eurocontrol, regularnie monitoruje tendencje pojawiające się w zakresie podniebnego sektora transportu. Jak wynika z opracowanych przez nich danych, z końcem czerwca ruch lotniczy w Europie wzrósł do pułapu porównywalnego z 2019 rokiem. No wiadomo, po drodze była pandemia, więc lataliśmy mniej. W przeciągu zaledwie ostatniego dnia tego miesiąca na starym kontynencie miało miejsce 34 tysiące podniebnych rejsów. W organizacji wylotów i przylotów nie pomaga fakt wyłączenia z użytku na rzecz wojska 20% europejskich przestrzeni powietrznej. Loty samolotami cywilnymi nie odbywają się, no wiadomo, w związku z sytuacją w Ukrainie. Na liście, a stworzono taką listę lotnisk europejskich zagrożonych opóźnieniami oraz odwołanymi lotami, znalazły się na przykład Bruksela, Barcelona, Budapeszt, Londyn, Ateny, Marsylia. No i oczywiście jest też polski akcent w postaci warszawskiego lotniska Chopina. No nikt z nas nie lubi koczować na lotniskach, ale proszę mieć to na względzie, jeżeli przed Państwem taka właśnie lotnicza podróż. Program Trzeci Polskiego Radia.

wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 19.30, no to czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Wie wszystko Kuba Domaracki. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg bus uderzył w bariery. Na 199 kilometrze ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jedynie pasem awaryjnym. Wciąż zatłoczona jest obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Osowa i to w obu kierunkach. Spory ruch obserwujemy też na trasach wojewódzkich w pobliżu Jastrzębiej Góry, Władysławowa, Chałup i Darłowa. W Małopolsce nieco wolniej jedzie się na Krajowej Siódemce pomiędzy Krakowem i Węgrzcami. Podobnie na Zakopiance, w Klikuszowej, w Szaflarach i w Poroninie oraz na drodze krajowej nr 49 w Białce Tatrzańskiej. Przypominam, że całkowicie zablokowana jest trasa nr 28 pomiędzy Mszaną Dolną i miejscowością Dobra, a to w związku z osuwiskiem. Wyznaczono objazd i to utrudnienie potrwa do odwołania. I jeszcze Krajowa 70 w Łódzkiem, gdzie zablokowana jest łącznica wjazdowa na autostradę A2 w kierunku Poznania, na węźle Skierniewice. Jezdnię blokuje tam zepsuta ciężarówka. Bardzo dziękujemy za te garść informacji. Jeżeli chcieliby Państwo coś dodać, to proszę koniecznie dzwonić 22 i 7 trójek. Since you went away, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh my God, there is nothing like the way you lift me up. Patrick Kelly, OKO, to jest jedna z trzech propozycji 65. wydania listy przebojów trójki, obok piosenki Słowo za dużo Mateusza Agentka i Kelly Clarkson Rock Hudson. Te trzy piosenki bardzo liczą na Państwa głosy i być może Państwa głosami te piosenki znajdą się w kolejnym wydaniu listy przebojów trójki, no ale to już zależy od tego, jak Państwo zagłosują. Głosujemy na dwa sposoby, nasza aplikacja albo strona lptpolskieradio.pl. 66. wydanie listy już w najbliższy piątek od 19:00 będziemy w Międzyzdrojach. Gdyby Państwo też tam byli, serdecznie zapraszamy. 5:55, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złych. Oh yeah.

Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Z sercem przepełnionym goryczą zerwałem się z krzesła i zacząłem kuśtykać po pokoju. To niegodne ciebie, Holm, się wykrzyknąłem. Nigdy bym nie przypuszczał, że zniżysz się do czegoś podobnego. Znasz skądś historię mojego biednego brata, a teraz udajesz, że wydedukowałeś to wszystko w tajemniczy sposób. Bo nie będziesz mi chyba wmawiał, że to wszystko wyczytałeś z jego starego zegarka. No to doprawdy nieładnie, jeżeli ma być szczery, zakrawa na szarlatanerię. Mój drogi doktorze, odpowiedział łagodnie, bardzo cię przepraszam. Rozpatrując tę całą sprawę na płaszczyźnie abstrakcyjnej, zupełnie zapomniałem, jak bardzo osobiste i przykre może to być dla ciebie. Zapewniam cię jednak, że nie wiedziałem nawet o istnieniu twego brata, dopóki nie zobaczyłem tego zegarka. No to jakim więc niesamowitym sposobem odgadłeś te fakty? Bo wszystko zgadza się co do joty. No, po prostu odrobina szczęścia. Wyraziłem jedynie moje przypuszczenia, nie oczekując wcale, że będą słuszne. Przecież nie były to tylko czcze domysły. A nie. Nigdy nie zgaduję. To obrzydliwy zwyczaj, destrukcyjny dla zdolności logicznego myślenia. Jeżeli ci się to wydaje dziwne, to jedynie dlatego, że nie podążasz śladem moich myśli i nie obserwujesz drobnych faktów, od których bardzo wiele może zależeć. Przepraszam cię za niesprawiedliwe oskarżenie. Powinienem był bardziej ufać twoim cudownym zdolnościom. Powiedz, czy masz teraz na warsztacie jakąś ciekawą sprawę? Żadnej. Nie mogę po prostu żyć bez łamigłówek umysłowych, bo po cóż innego warto żyć? Stań przy oknie i powiedz, czy widziałeś kiedy podobnie posępny, pochmurny, beznadziejny świat? Popatrz na tę żółtą mgłę rozsnuwającą się wzdłuż ulicy, wpełzającą między szare domy. Cóż znajdziesz bardziej beznadziejnego, prozaicznego i materialnego? I cóż stąd, że człowiek posiada jakąś siłę, doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować? Zbrodnia jest banałem, całe nasze życie jest banałem. I nic innego nie rządzi światem jak banał. Nim otworzyłem usta, by mu odpowiedzieć, rozległo się energiczne pukanie. I weszła nasza gospodyni, niosąc na tacy bilet wizytowy. Jakaś młoda dama do pana, rzekła do mego towarzysza. Mary Marston, przeczytał. Nie przypominam sobie takiego nazwiska. Proszę poprosić tę młodą damę tutaj. Nie odchodź, doktorze. Wolę, żebyś został. Panna Marston weszła zdecydowanym krokiem, nie zdradzając na pozór żadnego niepokoju czy zdenerwowania. Była to drobna, młoda blondynka, kulturalna i bardzo dobrze ubrana. Jednakże pewna prostota i skromność jej stroju świadczyła, że nie rozporządza nieograniczonymi środkami. Suknię miała ciemną, szarobrązową, niczym nieozdobioną. Główkę zaś przykrywał mały turbanik w tym samym kolorze, ożywiony tylko z boku dyskretnym białym piórkiem. Twarz nie odznaczała się ani specjalną regularnością rysów, ani delikatną karnacją. Wyraz jej jednak był pełen słodyczy i wdzięku, a ogromne niebieskie oczy dziwnie uduchowione. Miałem wiele okazji poznać kobiety różnych narodowości i trzech różnych kontynentów, lecz muszę przyznać, iż nigdy nie zdarzyło mi się spotkać kogoś równie delikatnego i wrażliwego. Zauważyłem także, kiedy siadała na krześle podsuniętym przez Sherlocka Holmesa, że wargi i ręce jej drżą, a cała postać zdradza wielkie wewnętrzne wzburzenie. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. A kolejny odcinek naszego serialu kryminalnego już jutro o tej samej porze. Za 9 minut będzie godzina 20. To wszystko dziś, co przygotowaliśmy dla Państwa w audycji Po Drodze z Trójką. Życzymy Państwu spokojnej, szerokiej, bezpiecznej drogi. Michał Jakubik audycję realizował, Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Tak bezsensownie.